Hej dziewczyno, hej niebogo, jakieś wojsko idzie drogą. Schowaj pieniądze, schowaj zegarek, kryj się, kryj. A ja myślałem, że to śmieci, że to gówno z nieba leci. A to Sowieci, Sowieci, kryj się, kryj. A ten gruby, co nam przedzie, na kradzionym koniu jedzie. To Rokosowski, marszałek Polski, kryj się, kryj. A ja myślałem, że to Trzewik, że to kryty słomą chlewik. A to bolszewik, bolszewik, kryj się, kryj. Przyjdą nocą, zgwałcą srodze, na kradzionej gdzieś podłodze. Zostawią z dzieckiem, dzieckiem radzieckiem, kryj się, kryj. A ja myślałem, że to oni, że to banda bandę goni. A to czerwoni, czerwoni, kryj się, kryj. Cza, cza, cza. Dziękuję bardzo.